باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. رسول الله صلى الله عليه وسلم یو خبر کړی دا د خپل ځان او د خپل امت په اړه دی. امام بخاری را پاسی او باغی سرنامه دی وی منگا یو دس امت یو که منگا نلیکل کو او نمنگا حسابو نکو لکه دا نور امتونو پشان. بس دا منگا اللہ پاک دا دین نخی منگ دا دسی اللہ خودلی دی که سادا پادا نلیکلو تا ضرورت شتا نه حسابونو تا ضرورت شتا ایس تا ضرورت نشتا. اوز دا بلی صاحب چه دی دا شمسی وره دا دی دسی خکارا نخی نشتا چه منگ تا معلومی گی چه دا دی چند وری شو دا دی پر وری شو دا دی بل شو دا دی بل شو دا با طول لیکل که او حسابونو با که دا حساب کتاب دا وجه نبنن اونت تیشی اونن با تیشی اونن با اکت تیشی. او زمانگا بس ساده کار دی سپومه را اخکاره شوا اول تاریخ او بیا سپومه نغه شوا بیا را اخکاره شوا تیر ختم شوا بله شوا شوا حتی مونتا یو دسی دا دیم اخکاره ساده نخی را کری دی چه نه لیکلو تا زورت شتا او نه حسابلو تا زورت شتا. حتی مراد دا حساب نه دا حساب نه دی دا منگه کهو مراد دا حساب نه دا علم نجوم حساب دا دا نجومیان ندی دا سلور وارا بی خپل حسابو نکه یا واغا سر بیا را جمع کول که یا واغا بیا تقسیم اول سر که دا که مراد دی. باب و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا باب دی دا دی قول لپیغمبر علیہ السلام چه منگ یو دسی امتیو لا نکتبو چه منگ لیکل نکو. زمنگ اکثریت دا سری چغا غریب امت دی دیکی لکل کمی لکی کمی ولا نحسبو او نمنگ حساب کو. مراد ده حساب ندلتا ده علم نجوم حساب ده نجومیان چه کم حسابو نکیدن. حدثنا آدم قال حدثنا شعبت قال حدثنا اسود بن قیس قال حدثنا سعید بن عمر انه سمع ابن عمر. سعید بن عمر عمر انه سمع دی حضرت سعید وارد ابن عمر دا عبدالله ابن عمر ندا حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغر وید دا پیغمبر علیہ السلام نکی انہو قال که رسول اللہ فرمائل انا امتن یقینا منگا یو امتیو انا امتن بیشک منگا جماعت کو امتیو امیتن سنگا امت چاگا امیده امیده توی که نلی کل کولیشی نلستل کولیشی دا دی اومت و بیا خاص کر عرب ناوی اکثریت داده چه اوی لکل او دا قرول دا کم خرکی اکثر خرکان پڑی. لا نکتبو منگ لکل لکو او نزا منگ لکلو تا ضرورت شتا ولا نحسبو یا ولا نحسبو او نمنگ حسابو نکو او نزا منگ حساب تا ضرورت شتا لکه دا علم نجوم پشان چی سابونه کو. بس ساده پاده کار دی اشهرو هاکزا و هاکزا کلمیاش داسی بی او کلمیاش دسی هاکزا دیت اشاره دا میاش کل داسی بی داسی درش او بیا و هاکزا او کلمیاش دسی بی میاش دسی بی نو دسی که دا غطا گوتا را گونده که یو کم بیش مصادا پا داتا نو اشارو میاش که دا هاکزا کل داسی بی و هاکزا و کل داسی بی. سمطلب دا هاکزا او دا هاکزا را یوست از تفسیر که یعنی مرتن تس و عشرین کلا نا کلا نهش پیوی یو کم درش و مرتن سلاسین او کلا نا کلا سوی اغا درش پی. بیا سرنامک دی بابون دا یو باب دی لا يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. مساله دا ده امام بخاري وی علاقه در رمضان نمخه روجی منیسه ها کم از کم دونه کوشش کوه دو رازی دری رازی وقفه کوه دا او اکابر وی یو سلی دی روجی نیسی نیسی نیسی ده شعبان میاشت روجی نیسی نو خ خبر خدا دا که دا اول پینزه لسونه دو نیسه بس بیا پا دی اخیری پینزو که پینزه لسو شعبان که روجی منیسه که لگ دمشه او کنیسه ام نیسه کچه کلا خیر اصر رمضان راشی نو دادره وزه یا دورزه یا یورز لگ وقفاو که یو خوب دایی که لگ دمه باشه شوبم پیداشی او بلا رده داره چه در رمضان و غیر رمضان سر خلط نشی او چه در لکوتل خواهر طولم دست نوافیل و تزور ورکی او پا دیرشم تاریخ در شعبانم روجو نیسی او بیا پا دا بلم نیسی نو خلق با هم با خلق تو وی جلک دا خوبی دا غده یو دیرش رو در روجو نیوری در دیر وچه نه در رمضان نمخ که یو رزم روجو نیسی لا یتقدمو بنی آدم ده نمخی کهی رمضان نه در رمضان نه در رمضان نه ده نمخی کهی به صوم یوم روجه یو رز او یومین یاد ورزی. محدثین حضرات خداوی که در رمضان نمخی که در یوم شک و تاوی در شک رز پا دقا رز نه پرزی روجه نیسه مقضایی روجه نیسه منفلی روجه نیسه مبلا نیسه مبلا نیسه یو کسم روجی منیسی اگر چی حضرت امام سید او بعضی فقهاوی جنکا پا یوم شک بانده تاسو خالص نفلی روجی نیسی خالص نو دا یجوز دا چیز کی لا یتقدمو ندی مخی کئی یو کس رمضان او لا یتقدمو رمضان ندی مخی کئی دا رمضان نا بسامن یومن روجی یورست او یومین یاد ورزی دا خود دست شو. لیکن بل روایت که دا سی دی چه لا یتقدمو ندی مخی کولیشی نو التا و بیا رمضانو ویخا لا یتقدمو رمضانو ندی شی مخی کولی رمضان بیا بسام یومین پروجی دا یورست یاد دورزو. حدثنا مسلم بن هشام قال حدثنا هشام بن غني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو سلمة داد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه زيري روايه قيد ابو هريرة او ابو هريرة چري عن النبي صلى الله عليه وسلم اغا روايه ده پیغمبر عليه السلام نكاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن خام خان ندی مخکی کئی لا یتقدمن خام خان ندی مخکی کئی احدکم یوستاسو رمضان در رمضان خام خان ندی مخکی کئی یوستاسو در رمضان سشدین مخکی کئی بی صوم یومین روجه یورز جدا یورز با مرد اگر روجه اونیسو او یومین یاد ورز یادکا مخکی دی ورین نیوی چنن لانچه جوره إلا يو صورت كي جائز دي مثلا تدا بير رز روجار رز نسي یا تدا زيارت رز روجار رز نسي او نن دا بير رز دار آلا دا يو مشاك ندا دا درشم تاريخ نن دا بير رز يا دا درشم تاريخ نن دا جمرات رز رز دا روجة نسي نو خير دي إلا أن يكون رجل مگر كوي يو صلي کان یسومو صومهو چا غبانی ولا روجه داده ده دقی رزی روجه بدنی ولا مثلا ده پیر رز ده ار پیر بده روجه نیوه یا ده جمرات رز ده ار جمرات بده روجه نیوه نو بیا ده ما مال ده جیز دی فل یسوم اغال روجه اونیسی ذالی کلیومی ده قروزه. باب و قول الله ده باب ده ده بیان دا دي قول الله كي أحل لكم ليلة الصيام حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره په شپه د روجې هلکه د روجې په شپه تاسو له جایز دي الرفسو نږدې کېدلو الی نسائکم خپلو بیبیانو ته په رمضان کې د شپې چې دی خپلو بیبیانو ته نږدې کېدلو دا جایز درته به راشي امام بخاری به درته ووایي مخکې په ابتدا د اسلام کې دا مسله وه چې خلکو به ماسوتان لمونځ وکړو اوده به شو بس د اوده کېدو سره خوراک سکاک جمع دا ټول به بند وو بعضې صحابه ښکلې ښکلې صحابه یو پکې حضرت عمر صاحب هم د دې خوارانو نه چې دی د شپې دا معامله وشوه او د شي پرې وتل حضرت عمر او کور ته راغې د هغه بیبي اوده وه ده راپاسوده مطالبې ته وکړه هغه ورته وایي حضرت زه خو اوده ومه او چې سړی اوده شي نو بیا راویښ شي بیا خو دا دغه منه ده رمضان کې وایي نه اسې دروغ وی چې دروغ وی هغه ورسره میلو شو بیا سحر راغی رسول الله ته چې حضرت موږ نه خو داسې معامله وشوه دسې بل صحابي وو دسې بل صحابي وو الله تعالی د دې امت اسانتا دپاره دا دغه وکړه چې د شپې خپلو بیبیانو سره که خوب هم کړي وي او که نه یې کړی که د خوب نه مخکې وي او که نه په رامنځ کې راویښ شوی کوروالی د شپې جایز دی چې کمې پورې سبۍ نی راختلی حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره په شپه د روژې الرفسو نږدې کېدل الی نسائکم خپلو ښځو ته ولې یا لکه چې د سړي ښځه یي او بیا شپه مي که نه او یو اندازې پورې ځواني مي نو ډېره مشکله ده چې سړی د خپلې ښځې نه د شپې ځان بچ خو نه دا ښځې چې دي لباس لکم دا جامې دي ستاسو خو نه دا ښځې چې دي لباس لکم دا جامې دي ستاسو وانتم تاسو چې یې لباس لهن جامې یې د هغوی لپاره لکه څنګه چې د انسان د جامو نه بغیر وخت نه تېرېږي دقس رورا د انسان بغیر د ښځې نه وخت نه تېرېږي دقس لکه څنګه چې د جامو نه بغیر وخت نه تېرېږي د ښځو بغیر ستاسو نه وخت نه تېرېږي دا یا مراد د لباس د جامو نه عمده دغه دی عزت او پرده رورا دا ښځې ستاسو دپاره جامې دي پرده هم ده پرده چې سړي ښځه یي تاسو ویلي وو که نه چې د سړي ښځه یي نو د ښځې فایده دا ده چې سترګې د سړي بیا ښکته یي پردو ښځو ته نه ګوري د خپل شرمګاه حفاظت یي بل ته نه ګوري بس بیا چې را روان یې د سړیتوب په شان او چې د ښځه ني په شرمېدو په شرمېدلې کله به هلکانو ته ګوري او کله به پردو ښځو ته ګوري سړي شرمېږي نو دا خزی لباس لکم دا کن لباس لکم دا بی بیانی دا جامی دیستاسو و انتم تاسو چه لباس لهم نا جامی دا دی دا پارا دا دی وجه نتاسو لدنین دا شپی زان ساتل دا گران دی علم الله معلوم دا اللہ تا تا اللہ تا معلوم دا چه لبازی ملگرو نبا د شپې دا کار کېده دا کار منو او دی بکاو انکم کنتم تختانون چې به شک تاسو به دوکه کوله انفسکم د خپل ځانونو سره د ځان سره دوکه دا ده چې ګناهونو کې واقع کې فتاب علیکم الله توبه قبول کړه ستاسو وعفا عنکم ولا عفو کړه تاسو ته د دې تیر نو اوس حکم سره دی اوس حکم داری که بس ما خام شي کنه د ماخام نه پس تاسو دپاره کوروالی جایز جایز جایز تر هغې پورې چې سبۍ روغېږي فالآن نو اوس باشروهن تاسو یو ځای کېږئ د دوی سره وابتغو او تاسو طلب وکئ ما د هغې کتب الله لکم چې الله مقرر کړی دی تاسو له د خپلو بیبیانو سره د شپې یو ځای کېږئ خو طلب کوئ د هغه څیزو چې الله مقرر کړی دی تاسو له څه مطلب هلکه د رمضان شپې ټولې په دې معاملو کې مه تېروئ دا چېرته تښتي نه الله تعالی په دې رمضان کې ستاسو لپاره ليلة القدر شپه مقرر کړی ده. دا غ ليلة القدر د شپې تعالی شکوي شپه په دې کې تیروي په مالو کې. یا دا مطلب لکه لاندې لیکي ته چې د خپلې محترمې بیبي سره ملاوېږي نو صرف دا مه وایه چې زما خواهشات پوره شي، داسې وایه چې الله راته په دې یو ځای کېدو سره نیک صالح دغه راځي بچې راځي. یا دا مطلب دی چې زه نن د خپلې بیبي سره ملاوېږم د دې دپاره چې الله زما د سترګو حفاظت هم وکړي او زما د فرج حفاظت هم وکړي. وابتغوا تاسو طلب وکړئ ما د هغې کتب الله لکم چې الله مقرر کړی دی تاسو له. حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن اسحاق عن البراء قال حضرت براوي كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وملګري د حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما طلب چې یو سړي روژه وه. اذا كان الرجل صائما دا په ابتدا د اسلام کې طلب چې د یو سړي روژه وه او په حضر الافطار او رابغې وخت د روژه ماتي فحضر او حاضر بشو الافطار و افطار او فنام دی بودشو قبل ان یفطر مخی دروجی ما طولنا نو لم یعکل دب خوراک نکو لیلته دغشبه ولا یومه او نه این دروز حتی یمسی یا تردی پوری چه بیا بل ما خام. مطلب دا شو یو سړی دی ماخام شو د روژه ماتي وخت دی او دی اوده شو روژه ماته نه کړه اوده شو چې اوده اوده روسته راپاسېد. نو مسله دا وه چې کوم سړی مدلي اودي او د خوب نه پس راپاسي نو دوی دپاره خوراک او سکا کار څه منه و خیال لري مدلی پوینه شو. یو سړی به د روژه ماتي وخت کې به اودو دا روژه به ماته نه کړه دا به هم پاتې شوه ټوله شپه به یې په ناره تېره کړه بیا به سبا ورځ وه نو سبا ورځ خو بیا روژه وه هغه یې هم په ناره تېره کړه نو دا به یې تېروله تر دې پورې چې بل ماښام به راغله. دا طریقه وه. واقع داسی و شوه چه و این نقیس ابن سرما او یقینا حضرت قیس ابن سرما الانصاری یا جغا انصاری دا حضرت قیس ابن سرما انصاری صحابی دی غریب او دا غریب زندیدار و زندیدار کولا رس با بسنداری کولا و محنت بکو اوز رمضان میاشتا د ټول روز مهنت کړې دې څه غریبي ده چې کور ته راغی اوس د افطار وخت دی ښځې ته وایي څه شته که نشته د روژه ماتي هغه ورته وایي څه نشته وایي اورګه درله چېرته ګورم چا نه درله راغواړم دا غریبه لاړه چېرته ولېده نه کو غم یې کو چې وله پیدا کړه د خوراک چې راغی حضرت سرمه ودو وای چې خدای دې په خیر اوس ده اوده شو او چې د خوبه راپاسي دلته خو دغه د افطار خو شوی دی نو بیا دغه د روژې خوراک منه و. نو قیس ابن سرما دا یاد ساتی بیا به تفسیر کې د دې راځي کان صائما د ده روژه وه فلما حضر الافطار کله چې راغی وخت د روژه ماتي اتا امراته دې راغی خپلې ښځې ته فقال لها وته ویلي عندك طعام ايشت دستا سره ډوډۍ سړوډۍ موډۍ د سره شته. نو قالت اغي وی دا نشته شته خو نه ولكن انطلقوا لكن زه ځم واطلب لك او ستا دپاره طلب کوم د ډوډۍ. دلته خو دا دي چې ډوډۍ کور شته که نشته او ته وایي نشته خو زه هم چېرته دله ګورم خو مدلي یو روایت کې به راشي د سره کجورې ویخه کجورې نو دی راغی او ښځې ته وایي چې یا ښځې دې کجورو خو راله معده وسوزوله وس روجم په خجورو نیسا او روجم ما ته په دغه باندې احرقت بطنی ګیډه را رسول تمړې راشه دا خجوره والا او چا سره بدلې کوته دا والو موږ نه روډه راکا نو دا خزه لاړه خجوره واغشت یو سپکور په کور ګرځي چې چا کړه روډه وی چې دا خجوره ولا ورکو هغه موږ نه روډه راکا دې غریبې لږ وخت یې چې روډه ولا روډه دا ما موجود وكان يومه او دا رصد له يعمل جدا عمل كو لان الرصد له طول رصد له زميداره كتيره كو عمل كو فغلبته نغالب شفا غباند عينه ستر جداغو غريب بسودش فجاءت امراته رال اخذ داده جدا روده ولا تيدا كري وغرادنا كرال ديودو فلما رأته هر قرش دي خزي أوليد دا خبل خاوند نقالت وتوي ناكاميابش خيبتا لك ناكاميابي دا تالا ناكاميابي دا تالا طول ورس دم روجوا اس دي بيان روجا ماتا نقرا سبابا دي بيان روجي خير دا شبت عرشوا چه سبار وزرال لا فلما انت صفن نهارو قلت شواني مروز دا آینده نیم روز غرمه شوه نو غریب لوگ یو تن دی وارست نو چه ویغشت نو غشی علیه فاغا بانده بیوشی را للا بلا رازا دی غرمه که دا لوگ یو تن دینا پی بیوشی را للا وزو که رز آلیکا نو ذکر شده خبره لی نبی صلی اللہ علیه سلم پیغمبر علیه سلام تا اللہ دا واقعه پیخه کرد زمان دا پار اللہ سهولت نبک فنزلت منازل شو هذه الآيات آيات شادكا شكلا دا رجمات وخشيكنا رجمات اكرا بس فراكم كوي سقاكم كوي جمام كوي ودشوي او كني ودشوي ترد سبير خطو كوري وحل لكم ليلة الصيام الرفس حلال كرشوي لستاسو دا بارا پشبال روجي الرفس نزده كدل الى نسائكم فلو خزوتا اوه چې دا صحابه په دې حکم نازلېدو باندې څومره خوشحاله شو نو بې اندازې ففرحوا بها نو دا صحابه خوشحاله شو په نازلېدلو د دې آیات چې دا خو مسله ډېره اسانه شوه فرحا شدیدا په خوشحالۍ سختې سره او بیا ونزلت او نازل شده چې وکلوا واشربوا خوره تاسو سکه تاسو علاقه در رمضان پشپت خوره هم سکه هم حتی یتبین لکم ترده پوری چه خخ کارشی تاسو تا یتبین لکم خخ کارشی تاسو تا صدت اخ کارشی الخیط الابیدو آغا مزی سپینا من الخیط الاسودی دمزی تورنا چه خدت اخ کارشی سپین مزی د تور مزی نه د سپین مزی او د تور مزی سره بیلتونو کې هغه سپین مزی سدی مین الفجر چې هغه سوی دی دا چې تاسو چرته د سلتشتو د لاشه کنه د سلتشتو ده یو عالم هغه کراچۍ کې اوسېده و د پیښور ماغوي موږ سکر ته لاړو د سکر دشتی دي نو هغه داسې دي هوارې دشتی دي نغام دقه سي تور شپي بیا دې سبوي کې داسې داسې دي کرا دغش دا سپینه دي کرا دا دې په لو بالکل شپي شپه دا سپینه دي کرا او دا شپي دا سپینه دي کا شو دا دې شپې د اخیری حصہ چې دې سپینه سره لګیدل دا تور دي کا شو چې دا ته خپه ته لګی چې دا سپینه دي کرا چې دا سبوي دي او دا مسئله دی خدا دا شپې توره دي کرا دا تا خخ کارشي نو بیا دا کوي روجمات باندې لکه تفسیر ولا دی راشي باب قول الله دا باب دې د بیان او د تفسیر د دې قول الله چې وکلو واشربو خوره تاسو په رمضان کې د شپې واشربو اوس کې حتى تردي پوری تبين لكم الخيط الابيض چه خخ کارشی تاسو تا اغمز سپین شاگه دا سبایی دا راختو لیکا دا من الخیط الاسودی دا غمزی تورنا تور مزی سه دا شکی آقا های آخری حصا چه دا دا سر لگیدیلی می دیسکی دیلی پیسارد من الفجر چاگه سبایی دا مالکا چه سبایی رو خطا بس بیا خوراک مراک بند ثم بس دا دینا چه سبایی رو خط نو اتم مسیاما دا سپورا که روچا اذا الليل ترشبه خويرك بياد الرجل فراغ سكات مكوي ويفيه البراء ودي بارك ودي بارك حديث لشاري ده حضرة براء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر عليه السلام ده پاس حديث دير نشو ده قيس بن سرما ده حديث روية چا کرو حضرة براء کرو حدثنا هجاج من هال قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن الشعبي عن عدي بن حاتم قال حضرت عدي بن حاتم ليشان ولا صحابي دي تقريبا فنهم قال الهجرت دي مسلمان شوي دي ها اغا مشهور سفينه دي حاتم توي شوته ودي دا حاتم توي دي دا غري زوي دا يسيو يا دي دا مسلمان شو قال حضرت عدي وي لما نزلت كلاش نازل شو ده قرآن مجيد داياتنا كي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويخوراك كوي كوي كوي ترده بوري كي سبين مزي تاسو تا خخ كارشي ده تور مزينة نو اوس غواړی قرآن مجید یوازې په دې نه کوي چې ته د اردو کتابونه پړاوه وه خالي تفسیر وګوره غلط پشي نه په دې کېږي چې تا ته ژبه یاده ده حضرت حاتم عدي بن حاتم هغه دی صحابي دی او ورپسې په عربي هم پوهېږي لیکن د قرآن مجید غلط مطلب یې واخشي وایي تر دې پورې چې تاسو ته سپین مزې د تور مزې نه خخ کارش یو بیلش نو ده داشه چلو که ده یو تور مزی را واقشت تار یا بی سپین تار را واقشت ده ده که ده تارونه ده مراد کی نو ده ده بالخ لانده که خوده اوز ده شپی کورتا که پروت ده بیجلیم نشته ده پیشمنی که برا پاسه دست بالخ دوچت کده نگه تبیو کتل چه ده تور او ده غم اخکاری که نخکاری اقا چر ده اخکاری ده بده بخورا کو کو کو چه خان وقت بشوی او خکاره بشوی یلکه ده تور مزیده او ده سپین مزیده الله وی چه تور او ده سپین سر فرق کولیشه بس بیا روشه بیا خوراک مکوه ده ده کار کو ده راق رسول الله تا چه رسول الله تا راقش حضرت زه خودسی عمل کن خوده ده بخیر که ده سکه اینکا لعریز القفا ستا خود ایر پلن سرد دی چه تور مزی و سپین مزی دا راخلی و دست بالخ لانده که دا سنگ بالخ دی و دا دی سنگ رغا دی سرد دی یا دا دی چه دی قمقل توب دا رغا کرده یا تا خو غرد کمر کری غرد سردی اکثر غرد سردی سردی اگه پوی گینا نبیا و تویی چه نا دا دی دا مطلب دی دا تور مزی و سپین مزی سپین مزی نمورد سبایی دی سبایی نو دی وی چه کلا دا یکونا نازل شنو عمد تو ما قصدو که الى اقال اسودا پلی تورتا قسمیو که ارادمیو که الى اقال اسودا پلی تورتا اقالو آغی پلی تا وی چه دا اوخ دا خبت خلق تلی وإلى عقال أبيض أو بلي سبينتا يوم سبين بلي رواغش يوم تور بلي رواغش فجعلتهما ما أغرزو دادوارا تحت وسادتي لاند دا بالخ زمانا نو چه پشمنی بشو نو ما بخورا كو كو بالخ بمیرو جد تشه تورگا دادوارا صرف ملومی گی کنا فجعلتو زبا شروشم انظرو ما با قتل فی لیلی پشبکی فلا يستبين لي هغه به نه ښکاره کېده ماته تور او سپین به مې سره فرق نشو کولی. فغدوت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په سبۍ کې راغلم پیغمبر علیه السلام ته ورته مې وی حضرت زما خو زه خو دا کار کوم. فذکرت ذلک له نو ما ذکر کړه دا خبر هغه ته. فقال غره ته وی خدای دې په خیر کا دا سپین مزه دغه نه لري چې هغه سپین پړي یا تور مزه دا نه لري چې دا تور پړي. انما ذلک سواد له تور مزه سری هغه توروالی د شپې او سپین مزه سری وبیاض النهار سپینوالی د ورځې د شپو نشوي دا اوږد پلانه لیکه شوي دا دې مراد دی. مدلی د دې سره دا معلومه شوه چې دا من الفجر ټکی ګوره دا مخکې نازل شوی دی. ښه صرف دونه ذهن کې واچو دغه دې یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر دا آیاتونه نازل شو نو حضرت یادی وی ما دا عمل شروع کړ. وروسته یو خبره روانه ده. حدثنا زيد بن ميمان ما قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي هريره عن سهل بن سعد خا وحدثني زيد بن ابي مريم قال حدثنا وثان بن محمد بن مسلم قال حدثني ابن حازم عن سهل بن سعد قال هذا حديث ابا حديث ده حضرت عدي واي ما بيامين دا معلومي في شي من الفجر دا مخ نازل شويري دا وسنی حدیث یی دی دا به حدیث به حضرت سهل وایخه سهل ابن سعد سعدی قال لی وی دلته اوس دغه واقع ده. انزلت نازل کړی شو وکلو وشربو خوری د شپې او سکی د شپې حتی یتبین لکم الخیط الابیض تر دې پورې چې ښه ښکاره شي تاسو ته هغه مز سپینه من الخيط الاسود ده مزي تور بس دقنا و ده من الفجر تك نازل شوه نو خان ده من الفجر تك ده نو نازل شوه ولم ينزل او نو نازل كرشوه تروسا پوري من الفجر ده من الفجر نو خلق وصفل فكان رجال نو سري بعض سري فكان رجال نو بعض سري ایزا اراد سوما چه کلباوی را دوکل در روجی یو سروب و وقت بداوی چه سواز روجی نیسان نو دشبه برا پاسد پیشمنی نو چه پیشمنی برا پاسد نو ربا تا احدو هم او با تر یو ددوی پی رجلیه پا دوارو خوکی الخیط والابید مز سپین والخیط الاسود او مز تور چه ده چه با روشه و ده چه با اراده و چه ده سوا روشه نیستم ده شبه برا پاسید پیشمانی بیو کن چه پیشمانی بیو کن دو مزی بیر آوارش ده دو کلی یو سپینا یو کور ده یو بی ده یو خبی پوری اتارم او بل بی ده بل خبی پوری اتارم او خوراک بی کو کو کو کو کو در دې پورې چې دونه برنا شو چې د تا به دا سپین ښکاره شو چې دا سپین دی او دا تور به ورته ښکاره شو چې دا تور دی نو بس بیا بیا خوراک دی. نو او بعضې سړي چې کله به هغوی اراده وکړه د روژې نو او به تړه یو د دوی د خپو پورې الخیط الابیده مز سپین والخیط الاسوده او مز تور. دلته دا راغلی مخکینی حدیث نه دا معلومی کی چې دی با دا تور پړی او دا سپین پړی د بالغ لاندې کې خورو. د دې حدیث نه دا معلومی کی چې نه دا تور پړی او سپین پړی یې راوغښته او د خپې پورې یې وتاړو. څه به کوو؟ علما محدثین وایي الله دې قبول کړي علما د دین خدمت کوي تاو داگه دا کئی چه اصلی که دا بازو با دا کار کهو بازو با دا کار بازی ملگرو با تور و سپین پڑه رواغشته دا بالخ لانده بیکی خوده که حضرتی عدی و نور بازی ملگرو با داسه او که چه پڑه تور و سپین رواغشته یو بیده یو خبه پوره و تلو بل بی بلی پوره و تلو احمد علی دلتا خورج له دې یو روایت کې دا سي راځي چې فی رجله د خپې پورې دا تور او سپین دی د یو خپې پورې وتاړ یعنی بازو با دسی عمل کهو بازو با دسی عمل کهو من دا باستاس دی بلا خبر کولا آقا با داوی چه کیدیشی چه داسیو دا ماسو تنگ نبی تور پڑی را وانگشتا و سپین پڑی دا بالخ لانده بی اکی خودا خویی که بالخ لانده نو چه بیا با دا پیشمنی را پاسی دا لخواتورا تیاروا بیا با دا پلوس ار وقت بالخ لسوک لیشی نو دا پپولی بی را وانگشتا یا بی دا یخ بی پوری دل دوتر رو بلی بی دا بلی پوری چه ورطا گورم دا طریقه بیا اکرا نو دوی با بیا خورا کو دا دی پوری چه تور پڑی گوتا تور خکارش و سپین گوتا سپین خکارش ولا يزال ياكل او هميشه مو داسري جدا بفراق او حتى تردي پوری يتبين له شيخ بخاره شو دته سبا و تخاره شو رؤيته ما ليدل دريد والو جدا شور دي و داسپي دي بدا عمل کو فانزل الله نو الله باغ نازل کو د دې خلقو د پوی لپاره چې وخت خدای په خیر کړی من الخيط الابيض دا داستا سپین پړې نه دی یا دا تور پړې نه دی سپین پړې سړي من الفجر دا غلغه دی سبعی دی من له فجر چې هغه سبعی دی یو روایت کې به دته دا راشي یو کال پس دا به جنازه شوی دی ها من الغد حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود دقوا قد يوك الفست من الفجر تكنازش فعلموا الصحابه تمعلوم شوا شي انما يعني شي يقينا لا مقصد سد الليل والنهار اغاب شباور ازش ان بري شبا تور بري اغا تو سبين بري روزو تور پر شپا ما دا تب یک قص راشه دا حدیث ایب دا حدیث نا دا معلومی گی چه دا من الفجر دا مخ که نازل شوه دی یتبینا لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر خودی با دا عمل کهو دا حدیث دا براس ایب دا معلومی گی چه نا دا من الفجر تکی دا نو نازل شوه دی نو خلکو بدا عمل کهو دا بیا رستو نازل شد اوست ما منگ سکر استازان وی که دا دا براسه به حدیث سیدو دا من الفجر تک نو نازل شوی صحابو بدا عمل کهو کهو بی بیا دا صحابو دا پوی دا پر اللہ پر من الفجر تک نازل که چرک مراد دا سپین مسینا دا غد سبایی دی دا وضاحت قرآن فنه هم کال دا هجرت بیا عدی سیب دا شو مسلمان شو واغا دا آیات ووری دا خدا حدیث آغا تا معلوم نو آیات ووری دا حدیث آغا تا معلوم نو نو دی دا آیات دا ترجمه کری چه خوری کلو وشربو حتی یتبین تردی پوری چه خخ کارشی تاسو تا سپین مزه د تور نه الکه دا سپین مزه د تور مزه نه ولی معلومه وي من الفجر د پاره د سبعی چې د سبعی معلومات شي د دا تفسیر وکړه نو دا به تاسو چالو کړئ چې تور پړې او سپین پړې یا واغی خو دا ته دا حدیث معلوم نو مرادی خیال لري ورنه دا حدیث مخې نه دی شوی راغلی دی ښه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا باب دي دا دي قول دا پیغمبر علیه السلام لا يمنعكم من دينكي تاسو دا من سحوركم دا پشمنس تاسو نا ازان و برال ازان دا برال سحور د سین زور وایه سحور سحور هغه ډوړې ته وایي چې خلک پښمنی کې خوري سحور د پښمنی ډوړې ته وایي او چې د سین پیخ کې سحور نو دا بیا مصدر دی پښمنی کول نو لا یمنعکم من دې نکی تاسو له من سحورکم دغه خوراک د پښمنی تاسو نه اذان و بلال اذان د بلال رمضان کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې دوه اذانونه کېدل یو به بلال صاحب کو یو به عبدالله ابن ام مکتوم کو بلال صاحب به داسې اذان داسې وخت کې کو چې پښمنی به شو نو هغه به اذان وکړو تاسو ته به راشي د اذان بیا څه ده کو وایي چې کوم خلک په تعجدو ولاړ دي چې هغه لاړ شي کور ته خوراک وکړي چې کوم خلک ودري یا غره یخ د بلال صاحب اذان بداسه او رمضان کې لکه دا تاسو جنګ د لسری د لغه کې لسری کور کې بیبل غو نه وای هاغه نو رسول الله وای چې کله بلال صاحب اذان کې نو په دې خوراک شروع کوي په دې خوراک اوس کا کو دا مومنی کوي خورای اس کوي تر دې پورې چې حضرت عبد الله می مکتوم غو اذان کې دا په خیر د زمیدار نه یو یا په زمیدارو کې د زمیدارو خو دې وی دا چې دوه بچې ازانو کې کنه دې بیا فارات نه دي څنګه دې هغه بان ویلې چې نه دوه تاړه راځي ازان دې نه لکه چې په خپل وخت ازان شي یو سړی غلې چې وی وی هغه کا فارات او ستاد بند نه دي خان وای حدثنا عبيد بن زهير عن ابي صمد عن عبد الله غنام عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها دي سند تقول حضرت عبيد الله دي ودي حديث كي ده عبيد الله سي استاذان او شيوخ دو دي خان يا استاذ نافي دي او دي استاذ حضرت قاسم دي خان ودي حديث كي ده حضرت عبيد الله استاذان دو دي يا نافي دي اغه د عبد الله عمر نه لوي دی او دیم استاد سوق دی حضرت قاسم دی دادا ابو بکر صاحب مسیری دی روایت حضرت یشین کوي اغه دا وی ان بلال یقینا حضرت بلال حدیث دا ګوري انا یؤذن اغه و اذان کو بلال د شپې چې لا پښمنی بشو پر رمضان کې نو اغه و د شپې اذان وکړو د دې د بارا چې کوم خلک په تعجدو کې دي چې هغه کور ته لاړ شي پښمنی وکړي چې څوک ودري هغه راویښ شي یؤذن بلیل هغه به اذان کو د شپې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام ووي چې هلکه چې بلال اذان وکړي نو کلو خورئ تاسو واشربو اوسکې د بلال په اذان باندې د خوراک او د څښاک نه ممنع کېږي وره خوره اوسکه دیکی که دا گوره کلو یا با پیرازه خوره وشرب اوسکه حتی تردی پوره یو ازنا چه ازانو کی ابن ام مکتوم عبدالله ابن ام مکتوم دا یو بلده مخلص صحابیو دام دا مکی باشندو بیا دا هجرت کریو غریب و دوار سرگو بانده روندو چه حضرت بلال ازان پشمنی کیو کی خوراک ما بانده ولی خوره اوسکه ترده پوری خوره اوسکه چه دویم زل عبدالله ابن امی مکتومو کی داره مداری چه تا خوراک شروع که پشمنی نو لگ وقت بابا که تیری که کنه با تیری که خوره اوسکه و بیاده پشمنی داره اگه یاد ساته چه دا عبدالله دا حضرت بلال او د حضرت عبد الله ابن ام مکتوم فازان چې په ورډې وخت خلکو به د پښمنۍ خو خورا کم وکړو او خص کار به وکړو دا خو معلومه شوه او زیروان دی فانه لا یؤذن وی عبد الله ابن مکتوم هغه اذان نه کوي حتی یطلع الفجر تر دې پورې چې سبی روخیږي اوس دی قال القاسم یا د حضرت قاسم نه د پوسو کدا غنه د حضرت یشین چې روایت کوي چې د بلال سیبا او د عبد الله بن مکتوم د اذان په مس کې بسونه وختو ګوره ودان قال القاسم وي حضرت قاسم ولم يكن بين اذانهما نبو قمن اذان الذي دوارو دي الا اي يرقيا مگر دا چه دی با الا اي يرقا دا خواب زور وید مگر دا چه او بخطا زا دی و ینزلو را کز بشو زا دی بس یو با او خطا و بل برا کشو دق پنه منس که فرق بلال بازانو که ابرا کشو او اب نگت مناری تا او دا بل با ورو خطا بلال بازانو که بوکی دا پاس کشو رقیا یرقا د باب سمعنا رزیخا فمانا د خطل سر رزی یو د باب زربان رزی رقا یرقی دا غی مانا دی چوف دا مجول نو دل دا بوای یرقا راشی اوز دیده تا دا حضرت قاسم دا غتا حلکا دا بلال سیب او دا عبدالیم مکتوم دا زان مسکی بسون فاصله با وی بس آغا بازانو که راکوز بشو کوتینا او دی با کوتی تا ورو خد دینا خدا معلومی گی چه دو وزانو مسک فاصله او دا مخی حدیث نصر نمعلومی گی چه دا زان او دا اقامت مسک با دا غوا فاصله با وخو خلکو با خوراک با موکا و خسکاک با موکا سکو دا رستانی حیثا دا حدیث دا مخکنی حدیث حدیث نخلاف دی محدثین حضرات وی اسم مثلا نشتا ناسو لک چانو که لر تبا پتو لگی حضرت بلال چه ازان باو که در پیشمنی نپاس بناس تو ذکر بکو ناس باو ناس باو ناس باو عبدالله ابن ام مکتوم خودغاو کنه پستر کو بانده غریب روندو نو ده با انتظار در آغا بانده و چه سبای رو خیش نو چه سبایی براو خد نو دی برا کشو او عبدالله تا بیویسه تو خیجه نو تو خیجه نو دی با بیو خد و ازان دیو نو مدام داده داشو چه بلال سه بازانو که ده بلال ازان سره با دی نرا گزیده ال تبه دغا کهو ذکر بی کهو خل سبک بیزان سره بی او چه بیا با ماوی انتظار ده دغا که بناستو ده سبایی را خدو که چه سبایی براو خد دی برا کشو او ده بو خد بابو تاجیل السهور یہ کوئی کی تاجیل ہے بابو تاجیل السهور مدلی دن تدویم و نسخہ شتا دن نسخہ لے رکھا بابو تاجیل السهور دا باب دی دا تیزه کولو پا پیشمنی بانده مطلب دا دیداشو چه پا پیشمنی بانده تیزه کوی او دون تیزه پی کوی چه گوری دا زان نمخت مخت خوراکو پی خان اصلا تا دی چه ازانوشی سبی رو خیشی و بیاد سبی در خطلو نپس بیاد را کوی نو دا مناسب نده لیکن بلا نسخه که دا ستا دی اصلی نسخه تاجید دی دیمه نسخه دادم زمان که کتابون پا دی بانده در کنم چه بابو تاخیر سهور دا باب دی در رستو کول و دا پیشمنی خب دا نسخه دا غدا علاقه چه دا شوی دا پاس پیشمنی با سو بجه که دو بجهش پیشمنی که ننسا بانو علاقه دو بجه پیشمنی سده که مستحب طریقه دادا چه پیشمنی آخر تا کوا دو سه عرص تیار که دوڑی چه خوری کاوستی بس دون کاوه چه در دوڑی او در دغن فارقی که گی چه بس دغر انیزدیشی بیمی سبی را خطل دانیزدی بیمی حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال حضرت سهل بن سعد وی چه کنتو اتسحرو ما با پیشمنی کو فی اهلی پخپل کود سهل ابن سعد سائدی دی وی ما با پیشمنی کو فی اهلی پخپل کور کی ثم یکون سرعتی او بیا با وزما تیزی بس پیشمنی با می بکو او دا پیشمنی سران زبا بیا تیز راتلم ثم یکونو سرعتی او بیا باو زما تیزی او دا تیزی با می ولی کورا ان ادرک سهورا دا دی دا پارا چه زر علان دیکم سهور دلتا خو سهور چک رازی لیکن دا بخاری پا نورو نسخو که اغا نسخه دیر اخکولی دا سجود درازی سجود و ایما با کور پیشمنی اوخو او دا پیشمنی سرا با بس تیز رات لم مز جمعت تا علاکه دا صدا پارا تیز برات لما چه جمع را لانده کن نگوره چه تا پیشمنی او که او پیشمنی پس تیز رازی چه زی جمع را لانده کن خو مطلب داده چه پیشمنی با آخر وقتی که ده کنه سکه با که ده آخر وقتی با پیشمنی کدس معنی او که ام سیده او کدس معنی او که پیشمنی با میکور او که اخو با میوکو نو بیا با دیر تیز راتلم چه لار شما او دا پیشمنی که دا رسول الله سر هم شامل شم چه دا سعادت هم میلوشی زکر رسول الله سر سلم با پیشمنی دسی عامو اگه که با صحابه شاملو نو بیا با زد تیز رالم چه لار شما او دا رسول الله سر هم دا باوکم پیشمنی خا نو سم با یکونو بیا با او سرعتی زماتی زی دا تیزی با می دیده کولا ان قدره که چیز اموم ما از سهور پیشمنی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سرد پیغمبر علیه السلام نو دا استاس و نسخه چه سنگه دا چه تاجیل و سهور نو دا با دست جوڑه که چه دا با نبی حضرت سهل دا با پیشمنی کورو که او خو وقتی بیاو که ورا وقتی نو بیا با داغ زین را روان شو نو راتبا مسجد نبوی تا براغی نو پا مسجد نبوی که با بیا در رسول الله سر پا پیشمنی که شامل شو یعنی دا با وقتی داغ که پیشمنی بابو قدر کم بین السهور و صلاة الفجر علیکه مستحب طریقه دادا چه پیشمنی پا خیر که داری تا صبح سوالو که چه پیشمنی او جمع پیشمنی سو وقت کل پکاری چه جمع تا سو نتیم پک بل دا پیشمنی دولو او دا جمع پا منسکی فاصله مستحب طریقه دا دا چه سو نفاصله پکاری نبس آقا دا طریقه دا چه رمضان که پیشمنی آخر که کوه او چه کل سبای روخی جی ازانو که او چه ازانو که او دا ملگرو سر اتفاقی نو دا سهر موز وقتی کرده کم از کم فاصله ناس پاو شل میلتان دنگن فاصله کرده تقریبا چه داسه و درمیانه تلاوت سر سر پنزوس آیتون لغا کونیش تلاوت کونیش باب و قدر کم وی دا باب دی چه سمرا اندازا بین سهور پا منز دا پیشمنی که و صلاة الفجر و دا منز دا سبی که دا رسول الله و دا صحابه و زمانه که با دا پیشمنی او دا جمع پا منز که سمرا اندازا فاصله و حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شامن قال حدثنا قداد بن انس بن زيد بن ثابت قال حضرت زيد بن ثابت وي كي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمني وكم سر رسول الله حضرت زيد بن ثابت يوزل ده يشمني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواز دين نور صحابه نور يشمني وكم سر رسول الله چه پیشمنی موکو ندون آخر وقتی موکو چه بس پیشمنی او شو ریاضم او خالی دا غدا لارد جمع تا پاسید و غالبان دا پیشمنی پا جماعت کیو سم مقاما بیا رسول الله ادره دا ایل صلاة منزتا بس پیشمنی پسی پاسی دا منزی او کو قلتو ما ورتوی انس سیبوی قلت ما اوي انس وي زيد بن ثابت تا چه حضرت كم كان بين الاذان والسحور چه سمرا وا فاصله ومنز دا اذان او د پيشمني کي چه دلتا پيشمني وک پيشمني پس اذان شو او بیا ودري ده د اذان او د پيشمني منز کي فاصله دا سمرا وا نو قال اغرا تويت چه قدرو خمسین آیا پاندازه ده پنزوس آیتونو پاندازه ده پنزوس آیتونو ده پیشمنی او ده ازان پا منسکی دون فاصله با ولکنن پاو یا شل می لگا چه سره پا که پا درمیانه تلاوت سره ده غوی نشن پنزوس آیتونو بی نشن پنزوس آیتونو لیر کم وقتی بی نشن وګوره دا مسله دا چې دا فار دا چې څوک کویږي ښه دا کله دې باندې خلک کویږي چې دا کاوه خیال دې کویږي چې دا نبه دې سوي راځو ته نو ټیم پاتې نو هغه چې دشمني پینځه میلټ اش بګ میلټ امخ ته باندې کوم او دې خیر ښه نو قال قدر 50 یا 50 دا 50 یا نو تاسو وګورئ حضرت زید نه تاسو کیږي چه دا پیشمنی او دا ازان مسکی با فاصله سوم روا ناسو چه دا عرب و رواجو گو رای کننو عرب چه فاصله بیانه نو بی افعالهم پخبر و کارونو بیانه دا باندشانو نا دا شپنگونا چه تا پوسو بی چه ماما دا پلانی کار و دا پلانی کار پا مسکی سونا فاصله و ناغوی بی قدر حل بشاتن دومران دازاوه فاصله و لکساری چی اوزلشی یا به قدر حلب ناقتن پا اندازه دل شلو دا دقا دوخی مدلی ویدی دا زن عربیانو نبشی تفوسو که علکه دا پلانی کار او دا پلانی کار پا منس که سونا فاصله و به قدر نحر ناقتن پا اندازه دا علالولو دوخی سړی و خلال کې او ټک ټوکی کې دومره اندازه لکه دا وی کار دا سي حضرت زید بن ثابت چون کې د دې څو هر سړی چې په ذهن کې کومې خبرې او مخ ته څو ډول خبرې کوي د لشلو سره د چا مینه دا خبرې کوي د چا د عدالولو سره مینه دا خبرې کوي د صحابه ټوله توجه عبادت ته وکړه او بیا خاص کر پېشمنۍ په دشمنی که خود مسلمان دا پارا بغیر تلاوت نبول سکار نی نو دی و تداوی که فاصله پا منز که سونا و پا اندازه دا پانزوسو حیاتی نو و خواه بس